Ja to miotacz ognia, ja to hip szczepionka. Kopię w łeb, jakbyś kliknął ich z Mortal Kombat. Ja tu sprzątam, mordo, ja tu tylko sprzątam. Więc całe brudy rapu dzisiaj rozstawiam po kątach. Znów płonie scena, jakby koncert dawał Rammstein. By ciągle w ramkach, jak obrazy Rembrandta. Żadna randka, to gangbang w czarnych kominiarkach. Źle się kojarzy, jak dzieciakom koloratka. To kolor czarta, król korozji na taktach. Zamknięci w klatkach, ja lew, ty surykatka. Wciąż skóry zgarniam, skóry spijam. Białka skakuje w garniach jak Shelby. Złej sławy marka na kartkach. Marker biel zastępuje czernią. To jakbyś zmieszał Jagermeistera i Domesto. Liryczny wpierdol, kuje w uszy jak Wenflo. Mijając linię mety z uśmiechem zerknę w lusterko. To hardcore rap na majku Floral Park. Czyje się korozja, jakby korn tu grał. Jakbyś miał kornika, co by ci korpus ja. Cierniowa korona do akordów zła. Bo to hardcore rap na majku Floral Park. Czyje się korozja, jakby korn tu grał. Jakbyś miał kornika, co by ci korpus jadł. Cierniowa korona do akordu zła. Bach uroczy chłopak, tak mówią na blokach. Szkoda tylko, że do drzwi znowu mi przybił kota. Ciągle rzucam ogień i ciągle psuję głowę. Mój kręgosłup moralny od zawsze miał skoliozę. Sekatorem będę ciołaków po mordach. Teraz wyglądasz jak dziecko Voldemorta. To mroczna kohorta, kochone zrzuca ostrza. Po tym numerze to się będą topić w animozjach. To afrodyzjak dla zepsutych jak Helio Gabal. Ciągle mi Helio zgada, bym więcej ognia dawał. Matma to podstawa, no bo tworzy świat. A w rapie to Bax jest największą niewiadomą. Ja to Doktor X, ty to ciągle sprawdzasz. Pole waszego flow, by się liczyło x kwadra. Ja to real hustla, a ty ryj nadzna. Powytnę ci swastykę, jak Winglorius Basta. To hardcore rap na majku Floral Park. Czyje się korozja, jakby korn tu grał. Jakbyś miał kornika, co by ci korpus jadł. Cierniowa korona do akordów zła. Bo to hardcore rap na majku Floral Park. Czyje się korozja, jakby korn tu grał. Jakbyś miał kornika, co by ci korpus jadł. Cierniowa korona.